الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی چھٹی آیت کی تفسیر چل رہی تھی اور تیمم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ذکر کیا جا رہا تھا اور آخر میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ تیمم میں نیت کرنا یعنی پاکی کی نیت کرنا شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض کہہ لیں آپ اس کو. اور وضو کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ فقط ایک سنت کریمہ ہے، وہاں پر نیت کرنا کوئی شرط یا فرض وغیرہ نہیں ہوتی. وجہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہے پانی، یہاں ہے مٹی. پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے فی نفسہ طاہر بنایا ہے، مطاہر بنایا ہے، یعنی پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. آپ چاہے نیت کریں نہ کریں، پانی اپنا کام کرے گا. جیسے آگ جلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، تو چاہے آپ نیت کریں نہ کریں آپ جلیں گے. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں آگ میں بغیر جلنے کی نیت کے ہاتھ ڈال رہا ہوں، اور ہاتھ ڈالے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کی نیت کی تبدیلی کی وجہ سے آگ اس کو نہیں جلائے گی، آگ نے تو جلانا ہی ہے. اسی طرح پانی کا کام ہوتا ہے پاک کرنا. ما ان طہورا، اللہ نے اس کو قرآن عظیم میں قرار دیا ہے بار بار پاک کرنے والا. ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل فرمایا جو پاک کرنے والا ہے، لہذا یہ خود بخود پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں. اس کی خوبی یہ ہے پانی کی کہ یہ پاک کرے گا. لہذا وہاں چونکہ فی نفسی وہ مطاہر ہے، پاک کرنے والا ہے، تو نیت درکار نہیں. اور یہاں مٹی ہے جو فی نفسی ہی پاک کرنے والی نہیں ہے بلکہ آلودہ کرنے والی ہے، اسے پاک کرنے والا بنانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا اور وہاں پہ یہاں پر نیت درکار ہوگی. جب نیت کر لیں گے تو وہ مٹی جو پہلے آلودہ کرنے والی ہے بظاہر اب بھی آلودہ کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے پاکی کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. لہذا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیت کریں کہ میں پاک ہونے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں یا نماز کے قابل ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ریت وغیرہ پر، صاف مٹی پر، اس طرح دونوں ہاتھ ماریں اور تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تاکہ ریت ہاتھ پہ آ جائے. آنے کے بعد یہ انگوٹھوں کی جڑوں کو آپس میں مار کر اس ریت کو تھوڑا بہت جھاڑ دینا سنت کریمہ ہوتا ہے. اس طرح نہ جھاڑیں بلکہ اس طرح دونوں انگوٹھے ماریں گے، جتنی جھڑ جائے جھڑ جائے. اب اس کے بعد پہلا فرض جو بیان فرمایا، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو. چہرے کی مقدار ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پورے چہرے پر اچھی طرح اس مٹی کو ملیں گے. ناک کے نیچے، اس طرح ہونٹوں کے اوپر تکلف نہیں کریں گے کہ ہونٹ بند کر لیں. اگر ہونٹ بند کر لیے اس وجہ سے کہ یہ مٹی میرے ہونٹوں پہ لگے گی، عجیب سا محسوس ہوگا، تو پھر تیمم نہیں ہوگا. تو پورے منہ پہ اچھی طرح مٹی اس طرح کریں گے. اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ماریں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں کونیوں سمیت، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کریں گے تو انشاءاللہ یہ تیمم مکمل ہو جائے گا. تیمم کرنے کے بعد پھر اگر آپ چاہیں تو آپ کسی رومال وغیرہ سے اس مٹی کو پورا صاف کر دیں، کیونکہ اب تیمم ہو چکا ہے. اس مٹی کے جھڑ جانے سے یا صاف ہونے کی وجہ سے تیمم ختم نہیں ہوگا. یہ اب تیمم ختم ہوگا یا ٹوٹے گا ان امور کی وجہ سے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے تیمم ٹوٹتا ہے. اور تیمم ایک اضافی شے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر آدمی پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو پھر بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال یہ چہرے کو آلودہ کروانا مقصود نہیں بلکہ پاکی کا حصول مقصود ہے. لہذا جب پاکی کا حصول ہو گیا اب آپ چہرے کو صاف کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں معتکف ہوتا ہے اور وہاں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جن چیزوں سے مسح ہو سکتا ہے یعنی تیمم ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں فقہاء احناف ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مٹی ہو یا زمین کی جنس سے کوئی بھی شے ہو. اور زمین کی جنس جو شے ہوگی اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اسے آپ آگ پر پکائیں تو نہ وہ جلے اور نہ پگھلے، تو وہ زمین کی جنس سے ہوتی ہے. جیسے مٹی ہے یا پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی مسجد میں ہے بالفرض اور اس پہ غسل واجب ہو جائے معتکف مثال کے طور پر، تو اس کے لیے ناجائز ہوگا کہ وہ بغیر تیمم کیے وضو خانے کی طرف چلا جائے. لہذا حکم شرعی ہوتا ہے کہ قریب اگر دیوار ہے اس پہ چونا وغیرہ ہوا ہے، یا فرش ہے پتھر کا، سیمنٹ وغیرہ کا بنا ہوا بالفرض، یا سنگ مرمر کا ہے، ماربل کا، تو اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے. اب چاہے مٹی لگے نہ لگے تیمم ہو جائے گا. یعنی یا تو مٹی سے کریں گے تو تیمم ہو جائے گا، یا اگر پتھر سے کریں تو اس پہ غبار ہونا ضروری نہیں ہوتا. پتھر پہ ہاتھ پھیر کے آپ کریں اور مسح کرنے کے بعد ہی مسجد سے نکل سکتے ہیں. ابھی جو تیمم کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا یہ دراصل اللہ کی کرم نوازی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی احکام شرعیہ کے معاملے میں خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی، آسانی اور کرم نوازی کا مظاہرہ فرمانا چاہتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ تمہیں حرج میں مبتلا کر دے، ولکن یرید لیطہرکم، اور لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب پاک و صاف کر دے، ستھرا کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر کامل کر دے، مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ لہذا پچھلی امتوں میں بہت سخت حکم تھا کہ وہاں تیمم کا حکم نہیں تھا، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کسی کے بدن پر پیشاب لگ جاتا یا کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے اتنا حصہ بدن اور اتنا کپڑا کاٹ کر پھینکنا ہوتا تھا، یعنی کھال کاٹ کے پھینکتا تھا یا کپڑا کاٹ کے پھینکتا تھا۔ اس امت پہ اللہ نے کرم فرمایا اور وہ سخت احکام جو پہلی امتوں میں تھے ان میں نرمی پیدا فرما دی، آسانی پیدا فرما دی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دے۔ تو نعمت کی کاملیت اسی طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں مسلمان بنانا، قرآن عظیم عطا کرنا، اپنی معرفت عطا کرنا، یہ بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اعمال بہت آسان رکھے، احکام بہت آسان رکھے، اور ان کا ثواب، ان کا اجر بہت بڑھا دیا۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم پر کرم نوازی ہے، اور یہ تمام جو آسانی عطا کی گئی اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کے حصول کے بعد اس کی شکر گزاری میں کوتاہی نہ کریں۔ اور شکر کا مفہوم فقط یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی شکر، ایک عملی شکر۔ قولی شکر تو یہی ہے کہ ہم زبان سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو مکمل طور پر اس کی اطاعت میں صرف کریں، اطاعت میں ہی استعمال کریں، فرما برداری میں ہی استعمال کریں، اور نافرمانی سے مکمل طور پہ بچائیں۔ اگر ہم غور کریں تو آج مسلمان دونوں طرح کی ناشکریوں میں مبتلا ہے، نہ تو وہ قولی شکر ادا کر رہا ہے، اگر کسی نعمت پہ شکر کے کلمات نظر بھی آتے ہیں تو ہزار ہاں نعمتوں پہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ خصوصاً اگر کسی نعمت سے بظاہر اللہ تبارک و تعالی نے کسی مسلمان کو محروم رکھا ہے تو جو نعمتیں بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہزارہ عطا فرما دی، ان کو وہ نہیں دیکھے گا، جو نہیں ہے اس کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہی کیا ہے، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو وہ دیا، ہمیں اس سے محروم رکھا، یہ ناشکری کے کلمات ہوئے۔ اور اس طرح عملی ناشکرے پن میں تو ہزارہا مسلمان ملوث ہیں کہ ہم مطلب عبادات جو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیں ان کو ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتے نہیں ہیں، ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یقینی سے بات ہے کہ ان دونوں کاموں میں جسمانی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال ہوتی ہیں، تو گویا کہ ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور یہ عملی طور پہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے آسانیاں عطا کیں، اس لیے ہمیں سہولتیں دیں، اس لیے نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم شکر گزار ہو جائیں۔ اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے تو گویا کہ نعمتوں کے حصول کے مقاصد فوت کر دیں گے، اور جو ان کے مقاصد کو فوت کرے گا تو وہ قابل سزا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں عذاب دے گا اگر ناراض ہوا تو۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی یاد کرو، ذکر کرو۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ تو جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بنایا، پھر ہمیں قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ عظیم عظیم نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا بار بار تذکرہ کریں، ان کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ احساس، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار یہ شمار کیا جانا ہمیں دیگر نعمتوں کی کمی کے ناشکرے پن میں مبتلا نہ کروا سکے۔ تو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر فرمائی یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ یہ بعت رضوان تھی یا جو عقبہ کی بعت ہوئی تھی، جو مطلب مدینہ منورہ سے صحابہ آئے تھے، مسلمان ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ یہ ذکر کیا، فرمایا کہ اس کو وعدے کو پورا کرو۔ اذ قلتم، یا جب کہ تم کہہ رہے تھے، سمعنا، ہم نے سنا، و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی طرف سے جو احکامات تھے ان کو سن لیا اور ہم اطاعت ہم نے کی، یعنی ان احکام کو مانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو، دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ اور اس آیت پہ غور کرے تو واقعی بہت بڑی بات ہے کہ قلب میں آنے والے خطرات پر واقف ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور عظیم ترین قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں کھربوں لوگ ہیں، اور مختلف زبانوں والے ہیں۔ ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی تصور میں کھویا ہوتا ہے، دل میں کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اور جو منصوبہ بندی وہ ذہن میں متصور کر رہا ہوتا ہے، ایک ذہن میں آواز چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی مادری زبان میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی علمی وسعت ہے، اس کی قدرت کا عظیم ترین اظہار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود حقیقی ماننا چاہیے، کیونکہ اتنی قوت والی اور کوئی ذات کائنات میں موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ تعالی کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی فیصلہ وغیرہ کرو، کچھ معاملہ کرو دو پارٹیز کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر گواہ بنتے ہوئے خوب انصاف کا مظاہرہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی، اس کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا، کوئی دوست آ گیا، یا مطلب سامنے والا دشمن ہے، تو دوست کے حق میں فیصلہ کر لیا اور دشمن کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ خوب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس فیصلہ کرنے میں کسی قوم کی دشمنی، عداوت، بغض وغیرہ، یا کسی قوم کی محبت آڑے نہ آئے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، چاہے اپنوں کے خلاف جائے، چاہے پرائے کے خلاف جائے۔ اعدلوا، تم عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی عدل و انصاف کرنا تقوی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو عدل و انصاف کا مظاہرہ کرے گا اور اس میں دیانتداری کا اظہار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس کو صفت تقوی سے متصف فرمایا ہے، یا وہی کر سکتا ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ تو یہ دیکھیے، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک ایمان لانا، یقینی سی بات ہے کہ ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا معتبر ہے، لہذا اس دور میں اگر کوئی نجات کا متمنی ہے کہ اب نجات اگر وہ چاہتا ہے، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، وعمل الصالحات، اور پھر نیک عمل بھی کرنے ہوں گے۔ اور نیک عمل کی وضاحت پہلے بھی آپ کو کی تھی کہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ نیکیوں کا ارتکاب کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ دونوں نیک اعمال ہیں۔ تو ان دونوں کاموں کو کریں گے تو ہم مکمل نیک اعمال کرنے والے کہلائیں گے اور آخرت میں نجات ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ دور چل گیا ہے کہ اب ہم کچھ عبادات اختیار تو کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا موڈ پیش نظر ہوتا ہے، ہماری باطنی کیفیات، ہمارا ماحول ان اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں، کچھ عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر گناہ سے بچنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ گناہ سے اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو ہماری زبان، ہمارا عمل کہتا ہے، زبان تو نہیں کہتی کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ آج کوئی کسی کے نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. شوہر بیوی کو سمجھائے, بیوی شوہر کو سمجھائے, ماں باپ بچوں کو سمجھائیں, استاد بچوں کو سمجھائے, دوست دوست کو سمجھائے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. سامنے سے بلکہ اس طرح کا رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنے والا, ہدایت دینے والا, تلقین کرنے والا مایوس ہو جائے. ارے بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, زیادہ ہمارے ساتھ ملا گیری مت کیا کریں. گھر والے بھی یوں ہی بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ زیادہ مولوی بننے کی کوشش مت کرو, ہمیں مت سمجھایا کرو, تم اپنی قبر میں جاؤ گے ہم اپنی قبر میں جائیں گے. گویا کہ باطنی تقاضا یعنی نفس یا شیطان ہمیں ابھارتا ہے اس بات پر کہ سامنے والے کو ایسا جواب دو کہ آئندہ ہدایت کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے. ایسا ٹائٹ جواب دے دو کہ تمہاری طرف سے بالکل مایوس ہو جائے تاکہ بار بار اس کی بات ہی نہ سننی پڑے. لہذا بعض اوقات انتہائی غصے میں جلال میں ایسے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں کہ جس سے پھر انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی, مایوس ہو جاتا ہے. اور اس طرح ایک آدمی جب یہ جملے کہتا ہے بظاہر اس کو سکون ملتا ہے کہ اچھا اس کو خاموش کروا دیا, لیکن حقیقتاً یہ آپ کو سکون نہیں مل رہا, یہ نفس کو اور شیطان کو سکون مل رہا ہے کہ اس نے آپ کو اعلی کار بنا کر ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا. اب جب آپ نے ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا تو اب آپ کس کے رحم و کرم پر ہوئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو تو آپ نے ٹھکرا دیا, اب ہو گئے نفس اور شیطان کے حوالے. اور پھر یہ ہمیں بالکل جیسے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں یا وہ کٹ پتلی کا ناچ ہوتا ہے, ایک آدمی کے دونوں ہاتھوں میں دھاگے ہوتے ہیں, کٹ پتلی اس کے اشارے پہ چل رہی ہوتی ہے, ایسی نفس و شیطان ہمیں اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں. لہذا نیک اعمال کا مطلب یہ سمجھنا کہ اپنے پسند کے چند اعمال اختیار کر لو, اپنے پسند کے چند عملوں کو اختیار کر لو, اور پھر مطلب یہ کہ لوگوں معاشرے میں عاشق رسول مشہور ہو جاؤ یا متقی پرہیزگار مشہور ہو جاؤ تو اس مشہوری کو کافی سمجھو, یہ بالکل غلط ہے. یہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ لوگوں کی رائے پر اپنی عزت کا اور اپنے اخروی درجات کا معیار نہ رکھیں. لوگوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لوگ تو بیچارے جاہل ہوتے ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. آپ اگر غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے یا آپ کو عاشق رسول اور متقی بنا دیں گے. حکم یہی ہوتا ہے کہ آدمی, اور طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی شرعی احکامات کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, اس کے رسول کے حکم کو ایک آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھے اور اس آئینے کی روشنی میں اپنا مشاہدہ کرے, تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کس مقام پہ حکم پورا کر رہے ہیں, کس مقام پہ حکم پورا نہیں کر رہے ہیں, اپنا چہرہ صاف ستھرا اس میں نظر آ جائے گا. لیکن حقیقتاً ہم آئینہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم خوش فہمی اور دھوکے میں مبتلا رہنا ہی پسند کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں جو ہماری ہزار خطاؤں کے باوجود, گناہوں کے باوجود, کوتاہیوں کے باوجود ہمیں عاشق رسول بہت بڑا متقی قرار دے رہے ہوں, اور ہم ان کی ان رائے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. یہ غلط رویہ ہے, اس پر غور و تفکر فرما کر صحابہ کرام کی زندگی کا مشاہدہ کرے کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ عمل کرتے تھے, ان کے ہاں تھیوری کم تھی پریکٹیکل زیادہ تھا, ہمارے ہاں صرف تھیوری تھیوری رہ گئی ہے اور وہ بھی ادھوری رہ گئی ہے, پریکٹیکل دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے شاد فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, ان کی تکذیب کی, یہی لوگ دوزخ والے ہیں. اس سے تمام مذاہب والے توجہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے اور نیک اعمال کو ہی نجات کا ذریعہ قرار دیا, اس کے بعد اگر کسی نے کفر اختیار کیا اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا, قرآن کو حق کتاب تسلیم نہیں کیا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اس کی تکذیب کی بلکہ جھٹلایا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اولئک اصحاب الجحیم, یہی دوزخ والے ہیں, اور دوزخ میں بڑا سخت عذاب ہوگا. آج دنیا کے اندر اگر مطلب کوئی شخص آزادانہ زندگی گزارنے کو نعمت تصور کر رہا ہے اور مذہب اسلام کی طرف دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں, میں اس کو قبول کروں گا تو ان پابندیوں کا بھی مجھے لحاظ رکھنا پڑے گا, لہذا آزادانہ زندگی بہتر ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ آزاد نہیں ہو رہا بلکہ آہستہ آہستہ ایک جال کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک قید کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ عارضی آزادی ختم ہو جائے گی اور دائمی قید کا آغاز ہو جائے گا. اگر بالفرض اسلام کی تعلیمات کچھ پابندی بھی محسوس ہوتی ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ آج کی پابندی کل کی آزادی کا سبب ہے. اب یہ آدمی خود غور کر لے کہ عارضی آزادی اچھی ہے یا دائمی آزادی اچھی ہے. دنیا کی عارضی آزادی آخرت کی دائمی سزا ہے, اور دنیا کی عارضی قید آخرت کی دائمی رہائی ہے, دائمی نجات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں تم خوش رہو، اب تم پر کبھی غم نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ہی ندائیں اس قسم کی جہنم والوں کو ہوں گی، تو یہاں ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا، وہاں ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسلام کو قبول کیا جائے اور اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کر لیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے جو تم پر نعمت فرمائی اس کو یاد کرو۔ کون سی؟ اذ ہم قوم، اس وقت کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، دست درازی کرے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر صحابہ کرام کے ساتھ محوِ سفر تھے، تو ایک منزل پر قیام فرمایا، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، وہ بھی مختلف مقامات پر آرام کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بستر لگا دیا گیا۔ آپ یہاں آرام فرما رہے تھے تو ایک کافر اس طرف آ گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار مبارکہ لٹکی ہوئی دیکھی، تو موقع غنیمت جانا اور اس نے وہ تلوار اٹھا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے سوال کیا کہ اے محمد، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ تو روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائے، فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے پھر معافی وغیرہ مانگی، آپ نے اسلام پیش فرمایا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن یہ وعدہ کر کے گیا کہ آئندہ میں آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔